płyta zespołu Tiebreak zatytułowana The End tak się kończy. No też w taki sposób zaskakujący dość, no ale to przecież Tiebreak, prawda? Mateusz Pospieszalski był gościem Trójki przed tygodniem. To było jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i o tej płycie sobie porozmawialiśmy. Płyta nagrywana w czasie rozłożonym, tak to określmy, bo zaczęło się wszystko jeszcze w czerwcu 2014 roku. Album wtedy nagrywany ze świętej pamięci nieodżałowanym Wojciechem Przybylskim. Zresztą płyta, to bardzo ważne, trzeba to podkreślić, dedykowana jest Wojtkowi Przybylskiemu. Praca zakończona całkiem niedawno, no i album wreszcie się ukazał pod tytułem The End, czyli koniec, ale tak jak mówił Mateusz, to niekoniecznie trzeba aż tak poważnie traktować tę tytułową deklarację. Przypomnę Państwu, Tiebreak, Antoni Gralak, Mateusz Pospieszalski, Janusz Janina Iwański, Marcin Pospieszalski i na perkusji najmłodszy członek zespołu Frank Parker. Tak to jest ułożone w 9 utworów. Dary z muzyką zespołu i słowami Darka Brzuskiewicza zamykający ten album utwór. Mateusz Pospieszalski był moim gościem. Moim gościem był także debiutant, bo jak dobrze Państwo wiedzą, audycja Mało Obiektywnie ma drzwi otwarte dla debiutantów, o czym zresztą się za chwilę też przekonamy. Na razie wspomnimy wizytę sprzed tygodnia. Szymon Sutor, kompozytor, dyrygent, debiutuje płytą nagraną w jazzowym septecie i z orkiestrą smyczkową. Utwór jedyny z polskim tytułem, który zresztą został wyróżniony przez Szymona prezentacją przed tygodniem, nosi tytuł Ceper. Ceper. Jedna z siedmiu kompozycji Szymona Sutora na debiutanckiej płycie. Przypomnę Państwu, Septet to Gaba Janusz przy mikrofonie, Maciej Grzywacz na gitarze, Cezary Paciorek akordeon, Dominik Kisiel fortepian, Michał Bąk kontrabas, Patryk Dobosz perkusja i gość specjalny płyty Adam Pierończyk grający na saksofonach sopranowym i tenorowym. String Orchestra pod dyrekcją autora wszystkich kompozycji Szymona Sutora, mojego gościa sprzed tygodnia w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jeden debiutant, który ma już za sobą wydanie płyty teraz, Marcin Pater. Rok temu wygrali konkurs podczas festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, no a teraz już mogli zagrać koncert premierowy i pochwalić się płytą Nothing But Trouble. Thank you. premierowym koncercie Tria Marcina Patera podczas tegorocznej edycji Jazz Juniors w Krakowie mówiłem Państwu już niejednokrotnie, że to był naprawdę ogień w piecu Arcie. No w piecu co może być, prawda? Jak nie ogień. Marcin Pater Trio, Nothing But Trouble. Także przypomnę skład zespołu. Lider na wibrafonie Marcin Pater, Mateusz Szewczyk, kontrabas, gitara basowa, Adam Wajdzik, perkusja i gościnnie w trzech utworach na gitarze Jakub Mizeracki. I o debiutantach dalej będziemy sobie mówić w audycji mało obiektywnie. Zapowiadałem gości i są goście. Witajcie w trójce. Marta Wajdzik. Dzień dobry. Paweł, witaj. Tomaszewski. Cześć, witaj. Pawle. Jerzy Batycki. Witam serdecznie. Proszę Państwa, bo teraz z Krakowa przenosimy się do Bielska-Białej. Już mówiłem o tym na antenie, że od 24 lutego, tak, panie dyrektorze? Nie pomyliłem tego? Od 24 lutego do 1 marca. Tak, od 24 lutego do 1 marca, 22 Bielska Zadymka Jazzowa i dzisiaj goszczę Was w studiu, bo Wy właściwie po świętach od razu się rzuciliście w wir pracy, tak? Zgadza się? Zgadza się. Tutaj pionierski pomysł szefa festiwalu tutaj obecnego Jerzego Batyckiego był taki, żebyśmy nagrali płytę debiutancką Marty Wajdzik, która będzie promowana podczas festiwalu, więc mamy już mało czasu, więc musieliśmy się bardzo szybko zorganizować. Zaraz po audycji zmierzamy do studia, robimy sesję nagraniową i mamy miesiąc na dokończenie całego projektu. I co, uda się? No myślę, że tak. Marta się tylko uśmiecha na razie. Na razie jestem lekko zestresowana, ale no myślę, że mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale z jednej strony to debiutujesz, ale z drugiej strony ja co roku będąc na Zadymce widzę cię w akcji na scenie i tam w ogóle żadnego stresu kompletnie nie czuć. No tak, to ale prawda. Ale to jednak płyta, prawda? Pierwsza płyta, ważny moment. No właśnie, tak. Jest to no, bardzo ważna chwila też. Też już długo nad tym pracowałam. To znaczy, może nie aż tak długo, ale jednak ostatnie miesiące to po prostu był główny wątek mojego życia. Mhm. To powiedz kilka słów. Powiedzcie właściwie wy oboje, bo pracujecie nad tą płytą wspólnie. To są twoje kompozycje tylko? Tak, to są moje kompozycje, które właśnie tutaj Paweł pomagał mi dopracowywać. Ja może dodam, że w zasadzie ja jestem producentem. Ta sama świetnie przygotowała cały materiał. Zresztą będą mieli Państwo okazję posłuchać demówek, które nagrała w domu. Z jednej strony oczywiście to nie jest jeszcze ostatni szlif, nie jest to profesjonalne nagranie, ale jakość tych domowych prac w tej chwili jest też bardzo wysoka. Więc na tym etapie pracowaliśmy tylko nad tym, żeby przygotować materiały nutowe, żeby wejść do studia jak najbardziej efektywnie to wszystko wykonać. Natomiast myślę, że trochę więcej pracy będzie w postprodukcji, gdzie będziemy się zajmować brzmieniami, będziemy dogrywać, robić różne plany, ponieważ jest to płyta oczywiście jazzowa stricte, natomiast bardzo elektroniczna też przy tym. To mamy teraz światową premierę, tak? Mamy premierę. Mamy tak, absolutnie. No to słuchamy. To będzie utwór zatytułowany jak? Orientation. Orientation, tak? To z tej debiutanckiej płyty, której tytuł jeszcze nie padł. Tytuł płyty to My Planet. Proszę Państwa, to tak debiutuje Marta Wajdzik w trójce. Po raz pierwszy usłyszeli Państwo na antenie muzykę z debiutanckiej płyty Marty Wajdzik, która siedzi w studiu i teraz się uśmiecha. Z nami też są Jerzy Batycki i Paweł Tomaszewski, bo to Orientation, to fragment płyty My Planet, płyty, która właściwie właśnie się nagrywa, można tak powiedzieć. W którym studiu w Warszawie pracujecie? Czy pod Warszawą? S4, najlepsze. O, proszę, na to czekałem, że ty to powiesz. Najlepsze studio, mamy najlepszego realizatora, Leszek Kamiński nas będzie realizował, mamy najlepszych muzyków, bo gra Paweł Dobrowolski i Robert Kubiszyn, więc... No i Paweł Tomaszewski oczywiście. Ja to przy okazji. No dobrze. Długo powstawała ta twoja płyta? W sensie idei, myślenia o tym, jak chcesz się pokazać światu, jak chcesz zadebiutować? No, nie wiem, no te wszystkie utwory pisałam tak od końca sierpnia. Niektóre były zaczerpnięte już tam z jakichś tematów, które pisałam wcześniej, ale raczej wszystkie to są takie nowe utwory i wcześniej, szczerze mówiąc, nie komponowałam utworów w takim stylu. Myślałem o płycie. Mhm. Tak, raczej były to takie utwory wcześniej bardziej akustyczne, może bardziej takie zainspirowane Kenem Garrettem głównie. Teraz właśnie myślałam o tym, żeby zrobić coś, co naprawdę bym chciała sama ja posłuchać, bo one były komponowane w taki sposób, że chciałam czegoś posłuchać, ale nie mogłam znaleźć dokładnie tego, co chciałam usłyszeć, dlatego się... Tak, dlatego taką płytę sobie nagrałam. Wgłębiałam się po prostu w to, co bym bardzo chciała usłyszeć, no i starałam się zrobić właśnie takie utwory, których nie mogę znaleźć, żeby takich posłuchać. Mhm. No i nie chodzi oczywiście o to, że potem sobie będę jechać autem i słuchać mojej płyty, tylko swoje płyty. Po prostu uważam, że to jest coś, co właśnie, to jestem ja, jakby to właśnie mi się podoba. Tam było słychać ważny temat, prawda, Jerzy, w tym fragmencie? Tak, i to jest taki prezent od Marty dla nas. Hymn festiwalowy Na Holi. Zresztą tradycją jest, że co roku od 22 lat już ten utwór jest interpretowany, aranżowany przez innego muzyka, bądź też na inny instrument, różnie to bywa. No i w tym roku Marta zrobiła to sama, jakby uprzedziła nawet moje prośby skierowane do muzyków i jak przyszła z tym utworem Orientation, to pomyślałem sobie, tak, to jest właśnie to. Bo to będzie płyta wydana przez stowarzyszenie. To powiedz jeszcze kilka słów o tym, że to jest właściwie to jest... taka pierwsza płyta, tak? Tak, to zawsze szukamy czegoś nowego. W każdej kolejnej edycji, każda kolejna edycja musi mieć jakąś nową wartość. I od 22 lat tak się dzieje. I w tym roku wymyśliliśmy, że to będzie debiut Marty. Po raz pierwszy jako festiwal będziemy też pełnili rolę wydawcy płyty, agencji, no i instytucji, która jest odpowiedzialna za promocję i za dalszą eksploatację tego materiału. Już jesteśmy umówieni z kilkoma zagranicznymi festiwalami, gdzie będziemy chcieli pokazywać ten projekt. Więc no, rola bardzo odpowiedzialna i to jest ta nowość, że oprócz konkursu, który promuje i otwiera wrota do kariery wielu młodym muzykom w Polsce, również postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i zająć się taką prawdziwą pracą wydawniczą. Zresztą, jak tutaj Paweł mówił, umówiliśmy się na samym początku, że robimy płytę na najwyższym poziomie. To znaczy najlepsze studio, najlepsi muzycy, najlepsza poligrafia, najlepsze, no wszystko najlepsze. No i stąd też jesteśmy w Radiowej Trójce, no bo gdzie możemy najlepiej to sprzedać i zaprezentować Państwu, jak nie tutaj. Mamy jeszcze drugi utwór przygotowany, tak? Tak, utwór Sparks of Abstraction. Jest to pierwszy utwór, który komponowałam na tą płytę. To słuchamy. Sparks of Abstraction. To na razie takie wersje, jak Państwo słyszą, mocno w fazie produkcji, no ale jak już się za to weźmie Paweł Tomaszewski z kolegami, który teraz z kolei się on uśmiecha, no to tak będzie brzmiała doskonale, tak jak mówił Jerzy Batycki, najlepiej jak to jest możliwe, debiutancka płyta Marty Wajdzi, bo to właśnie goście trójki. I tak sobie rozmawiamy w końcu grudnia, ani się obejrzymy, będzie koniec lutego i będzie 22 Zadymka. A kiedy się zajrzy na stronę zadymka.pl, no to tam już właściwie cały program gotowy jest. Mało. Po raz pierwszy udało nam się uruchomić sprzedaż biletów przed świętami, a więc już sporo osób zdążyło sobie zrobić prezenty w postaci biletów i karnetów na 22 Zadymkę, bo to w ogóle to taka magiczna Zadymka będzie. Mianowicie 22 edycja w 2020 roku, czyli dwie dwójki i dwie dwójki i w dacie, i w numerze kolejnym festiwalu. Ja bardzo wierzę w magię cyfr, a dwójka to moja szczęśliwa cyfra, która towarzyszy mi od dzieciństwa, więc to dla mnie bardzo ważny festiwal. I ten festiwal postanowiliśmy tak symbolicznie rozpisać pomiędzy debiutem a jubileuszem, debiutem Marty. Przypomnę, Marta ma 18 lat. W 2020 roku zdaje maturę w naszej szkole muzycznej w Bielsku-Białej. I jubileusz, wielki, wspaniały jubileusz znakomitego muzyka Richard Galliano w 2020 roku kończy 70 lat i równocześnie rozpoczyna jubileuszowy sezon u nas na Zadymce w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdzie wystąpi wspólnie z naszym rezydentem festiwalu, którym będzie nie kto inny jak Ron Carter. I bardzo fajnie się złożyło, układając ten program, że w zasadzie wystąpi trzech przyjaciół na tym festiwalu, bo Carter i Galliano przyjaźnią się od lat, wydali wspaniałą płytę w duecie, ale gościem również będzie Kenny Garrett, też przyjaciel Cartera, więc no, szykuje się no, niesamowity festiwal, tym bardziej, że ci muzycy będą u nas nie tylko jeden dzień, nie tylko wpadną na jeden jedyny koncert, ale Garrett będzie 3 dni, Carter będzie blisko tydzień, więc może się wydarzyć jeszcze wiele, wiele niesamowitych zdarzeń podczas tego festiwalu. 28 lutego o 19 w Katowicach, w Kinoteatrze Rialto, koncert Two Women to Success, jazz w kinie. To też jest nowość? Też jest nowość. To jest nowe miejsce, cudowne miejsce w Katowicach, Kinoteatr Rialto. Teraz po remoncie, to taki, dla mnie to takie przedwojenne wnętrze, trochę kina, trochę kabaretu, czerwone obicia, tapicerki, fajny balkon, widownia na dole, to są stoliki, jest bar, więc fantastyczna taka kabaretowo-klubowa atmosfera. Myślę, że to miejsce jest genialne do słuchania muzyki, do słuchania jazzu i myślę, że Zadymka, po raz pierwszy pojawiając się w piątek 28 stycznia, zadomowi się na stałe, przepraszam, lutego, zadomowi się na stałe w Rialto i będzie zapraszała publiczność z Katowic i całego Śląska na wielkie wydarzenia muzyczne. Two Women to Success, jazz w kinie, czyli Marta Wajdzi, Quartet My Planet, premiera tej płyty, i Lakeisha Benjamin, Pursuance, The Music of Coltrane, tak? Też dwie dziewczyny będą grały. Tak, no taki mamy pomysł. W ogóle festiwal jest rozpisany tak bardzo biegunowo. Mamy z jednej strony debiut, z drugiej strony jubileusz, ale mamy na przykład koncert, dzień koncertowy w zasadzie, który nazywa się Śląsk z góry na dół. Równocześnie w tym samym czasie odbędą się dwa koncerty oddalone od siebie o ponad 1300 metrów, ale nie w poziomie, lecz w pionie. Równocześnie odbędzie się koncert w kopalni Guido, na poziomie minus 320 metrów, gdzie wystąpi nasza fantastyczna młoda grupa EAPS. I w tym samym czasie 19.30 w schronisku na Szyndzielni, czyli 1001 metrów nad poziomem morza, odbędzie się koncert zespołu Mitch and Mitch. Więc to też taki pomysł na to, żeby oprócz fantastycznej muzyki równocześnie prezentować walory turystyczne regionu Śląska. O tym jakże bogatym programie Zadymki to sobie jeszcze porozmawiamy na pewno. Jerzy, już cię zapraszam w nowym roku na spotkanie w Trójce, żebyśmy sobie tak przysiedli i przyjrzeli się jeszcze dokładniej programowi Zadymki 22. Bardzo. Ja tylko jeszcze jedna informacja. Tak? Został ogłoszony regulamin konkursu. Zapraszamy wszystkich muzyków. Już, tak, na stronie zapraszamy. Przysyłajcie swoje nagrania. Paweł Tomaszewski został zaproszony do jury, więc będzie również jednym z jurorów. Zatem spotkamy się także i w jury z Pawłem. Marta Wajdzik, Paweł Tomaszewski, do studia, moi drodzy, pracować. Koledzy już czekają. Nie powiem, że ciężko, ale pracować. Niech wam się wszystko dobrze ponagrywa, tak jak sobie wymarzyliście. Dziękuję. Szczególnie bardzo. Ty, Marto, bo to twój debiut przecież. Twoja planeta. I także Jerzy Batycki, dyrektor Zadymki, goście Trójki. Bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce, za rozmowę. Dziękujemy za zaproszenie. I za muzykę premierową też bardzo dziękuję. No i słuchamy sobie Richarda Galliano z tegorocznej płyty z muzyką Michela Legranda. Thank you. tak sobie siedzimy w studiu i słuchamy płyty Ryszarda Galliano i Prague String Quintet. To muzyka Michela Legranda, The Windmills of Your Mind przed chwilą. Ryszard Galliano, tak jak Państwo słyszeli, jak mówił o tym Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej, będzie jedną z gwiazd, chciałem powiedzieć, tegorocznej, ale jeszcze przyszłorocznej edycji festiwalu w 2020 roku. To festiwalowa gala 1 marca 2020 roku w niedzielę w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ryszard Galliano obok Rona Cartera będzie gwiazdą tego koncertu. Za chwilę w studiu kolejny gość i kolejna rozmowa o płycie z 2019 roku, też jednej z tych, które zostaną z nami na pewno w trójce na dłużej. Najpierw muzyka. Radek Wośko jest gościem Trójki. Witam cię. Dzień dobry. Słuchaj, no właściwie spotkaliśmy się w październiku w Szczecinie podczas Jazz Forum Showcase i ty już wtedy miałeś gotową płytę. Umawialiśmy się potem na listopad, no ale listopad był bardzo festiwalowo-wyjazdowy, no a patrz, jeszcze udało się w 2019 jednak jakoś znaleźć termin i to tuż po świętach. Cieszę się, że jesteś w Trójce, porozmawiamy sobie o twojej płycie najnowszej, twojego Atlantic Quartet, bo to jest pomysł na granie muzyki z kolegami z zagranicy. Powiedz kilka słów o nich najpierw. No to jest zespół polsko-duńsko-norweski. Gitarzysta jest Norwegiem, mieszkający w Kopenhadze, Stian Svensson. Pianista to Søren Gemmer, też Duńczyk, który mieszka w Kopenhadze. Natomiast Mariusz Praśniewski też mieszka w Danii, tylko że w Odense. Także wszyscy mieszkamy w Danii. Ja mieszkam osobiście w Kopenhadze, więc jest to zespół lokalnych muzyków mieszkających w Danii, można powiedzieć. A jak tam trafiłeś? Trafiłem tam w taki sposób, że trochę ponad 10 lat temu, no właśnie na 11 lat temu już będzie, postanowiłem zdawać tam do szkoły, do Akademii Muzycznej w Odense. No to jest taka jakby trochę dłuższa historia, to jakby w dużym skrócie koledzy wyjechali tam wcześniej, między innymi Tomek Licak, z którym też gram obecnie. No i okazało się, że szkoła jest bardzo fajna, że życie w Danii jest tak naprawdę dosyć proste do ogarnięcia, że można w miarę łatwo zapewnić sobie taki byt materialny, a przy tym pracować nad muzyką i rozwijać się. No i to wydało mi się ciekawe, atrakcyjne. No i wyjechałem, spróbowałem i okazało się, że dało mi to bardzo dużo z perspektywy tych ponad 10 lat. Bo to jest kierunek, który często bada tu w rozmowie z młodymi adeptami jazzu, że jednak Skandynawia to jest bardzo taki moment w ich tak zwanej karierze, kiedy ustawia myślenie, zmienia perspektywę o myśleniu o sobie jako o muzyku. Też to odczuwasz? Tak, zdecydowanie. Myślę, że takim jednym z takich najważniejszych doświadczeń było to, że mieliśmy możliwość obcować z muzykami ze świata, z Nowego Jorku, no, generalnie z najlepszymi muzykami jazzowymi na świecie i obcować z nimi w taki sposób, że mieliśmy wrażenie, że to są tacy sami zwykli ludzie jak my. I myślę, że tego typu spotkanie na pewno dodaje bardzo dużo do poczucia własnej wartości i jakby gdzieś tam tą ścieżkę osobistego rozwoju mocno wzmacnia. Wydaje mi się, że to było jakby takie najważniejsze doświadczenie, które dla niej zdobyłem, właśnie to wzmocnienie takiego poczucia, że to, co się robi, jest ważne i wartościowe. Mm. Surge to jest tytuł twojej nowej płyty. Jakby to przetłumaczyć? No myślę, że najprościej to przetłumaczyć jako przypływ tak naprawdę. Jest to też jakby, wymyśliłem tą nazwę kilka lat temu i Atlantic Quartet i tak chciałem, żeby w tym duchu w jakimś sensie pozostać. Morskim trochę, tak? Tak, no na pewno jest to też związane z tym, że poszedłem trochę inną stronę, jeśli chodzi o kompozycję na tą płytę. Mianowicie tak naprawdę postanowiłem wykorzystać jeśli nie wszystkie, to przynajmniej bardzo dużą większość inspiracji, które zdobyłem w dotychczasowym życiu i połączyć je w taki sposób, żeby stworzyć z tego jakiś taki w miarę homogeniczny twór. To są wszystko twoje kompozycje na tej płycie? Tak, tam jest 11 utworów, z czego 8 to jest moich jakby kompozycji napisanych. Mhm. 3 utwory są zespołowe. Zespołowe, one są wyimprowizowane. Też wydaje mi się, że to już próbowałem to wcześniej w innych sesjach z innymi zespołami, że po zagraniu kilku czy kilku